Soki yo moni moninga e azali na ba chance motema likunya te o moto na moto na ba chance na ye Soki yo moni moninga e asali azwi ye kolanda te o moto na ba chance na ye Bilanda landa Isengo na mokili esilanda te o Bilanda landa Isengo na mokili esilanda te o Bilanda landa ye Bisengo mokili esilanda te o Bilanda Mote mari kunyate o na moninga oyo asali azui Yo peluka ya yo e moto na moto na sa depana ye Soki o moni moninga e asali azui e Kolanda te o moto na sa depana ye Bilanda landa Isengo na mokili esilanda te o Bilanda landa e Isengo na mokili esilanda te o Bilanda landa e Isengo na mokili esilanda te o Bilanda landa Isengo na mokili esilanda te o Bilanda landa Isengo na mokili esilanda te o Bilanda landa e Bisengo mokili esilanda te o Bilanda landa Hein? Sukume Bilanda landa, alaf, sukune.